Palupemus, ubi socios suos abi isse seinsit, furore atque amentia impulsus, ulixen iterum quaerere coipit. Tandem, cum portam invenisset, saxum quo obstructa erat, amovit, ut pecus in agros exiret. Tum ipse in introitu concedet, et ut quaeque ovis ad unc locum venerat, eius tergum manibus tractabat, ne viri inter oves exire possent. Quod cum animadvertisset ulixes, intellexit omne spem salutis, in dolo magis quam in virtute poni. Itaque, hoc consilium iniit. Primum, tres quas vidit pinguissimas ex oebus delegit. Quas, cum inter se viminibus conjunxisset, unum ex sociis suis, ventribus earum ita subiecit, ut omnino lateret. Deinde, oves omnem secum ferentes, ad portam egit. Id accedit quad fore suspicatus erat. Polypemus enim posquam terga oium manibus tractavit, eas praeterire passus est. Ulixes ubi rem tam feliciter evenisse vidit, omnes socios suos ex ordine eodem modo emisit, quo facto ipse novissimus evasit.